Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile reisinin görevleri. En ufak küçük toplum aile yuvasıdır. Eğer bir erkek ya da bir hanım tek başına yaşarsa ona aile denmez. En aşağı erkek de hanımın bir arada bulunmaları, tabii meşru nikah ile neydi bunlar? Çocukların bulunduğu topluma aile yuvası denir. Milletler, vatanlar aileden meydana gelir. Eğer bir aile yuvası temiz olursa, inançlı olursa, ahlaklı olursa, dürüst olursa, o vatanın bütünü de elhamdülillah temiz olur, ahlaklı olur. O ülkede yolsuzluk, terör olmaz. Örneğin tuğlalar. Eskiden tabi betonarme olmadığı için kaleler bile, büyük köşkler, saraylar bile taştan, tuğladan yapılırdı eski zamanlarda. İşte bu küçük tuğla parçaları, taş parçaları, bunlar sağlam oldu mu yapılan kalede, köşkte, sarayda sağlam olurdu. Aile yuvası demek ki bir milletin, vatanın en küçük bir toplum birimi. Bu ailede mutlaka birisinin de reis olması, baş olması, yönetici olması da tabii zorunludur. Bir okulda müdür olmazsa, bir sınıfta öğretmen olmazsa, köyde muhtar olmazsa, bir fabrikada amir müdür olmazsa, ortalık tabii karmaşık olur, gider. Hatta meclisten dış ülkelere 3-5 tane milletvekili gittiği zaman bile bunların biri mutlaka başkan olur. Demek ki bu bir lider olmak, her toplumun başına bir insanın bulunması, bu artık bir zorunludur. Aksi halde her kafadan bir ses çıkar, kimse kimse dinlemez, işte bu karışır gider. Ailenin de bir reisi olması gerekiyor, lider olması gerekiyor. Buradaki reis, lider, yani böyle bir baskıcı, zorbacı anlamına değil. Bir yönetici olarak, koruyucu olarak gerekiyor böylece. Peki aile reisi kim olacak? Tabi iki tane namzede var. Biri erkek, biri hanım. İkisi de meydana geldiğine göre, çocuklar da reis olamayacağına göre, acaba erkek mi aile reisi olacak, yoksa kadın mı reis olacak? Her şeyi yaran Allah-u Teala Mevlamız, bunu da düzenlemiş Rabbim. Her şeyi bilen ancak Allah Celle Hazretleri'dir. İnsanların görüşleri zamana göre değişir, yöreye göre değişir. Bir zamanlar yasak olan bir şey, zaman gelir zorunlu hale getirilir. Bir yörede uygulanmayan bir şey, hatta suç sayılan bir şey, başka yörede uygulanır, hatta ona özen gösterilir. Bunun için ama Allah'ın emirleri, ilahi kurallar, bunlar her zaman geçerlidir. Bakalım inşallah, Kur'an-ı Kerim'e göre ailen reisi kimdir? Nisa suresi ayet 34. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Er-ricalu kavvamune alen nisai. İşte Allah böyle buyuruyor. Er-ricalu erkekler. Kavvamune kaimdirler. Burada kavvam şeddeliyle mübalağa vezinde kaimdirler, yöneticidirler. Alen nisai kadınlar üzerine. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre, ilahi hükme göre erkekler aile reisidir. Bunlar kadınlar üzerinde yönetici, lider bunlardır. Peki bunun sebebi ne acaba? Nedeni ne bunun acaba? İşin böyle acaba? Rabbimiz elhamdülillah bize bunun nedenini de bildiriyor. Bima ile buradaki bayi sebebi deniyor buna. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah Teala'nın erkek kadından bazısını bazı üzerine daha faziletli, farklı kıldı iş, yarattı işin. Demek ki nedeni bunun bu. Gerçekte de şöyle doğaya baktığımızda, yani bitki türlerinden başlayalım. Bitkilerin de erkeği vardır, dişisi vardır. Bitkiler aleminde bile erkek bitkiler, dişi bitkilerden daha mukavemetlidirler doğaya karşı. Daha sağlamdır bunlar. Hepimizin bildiği şey bir kümeslere bakalım. Horoz da vardır kümeste, tavuk da vardır. Horoz nedir? Tavuklardan daha farklı yaratılmıştır. Hem gösterişi, heybeti, hem cesareti, hem böyle ayakları uzun olması şunlar bunlarla. Bakınız demek ki hayvanlar aleminde de, bitki aleminde de mutlaka erkek olanlar dişilerden daha farklı, daha güçlü, daha da dayanıklı yaratılmışlardır bunlar. Hanımlar, psikolojik açıdan hanımlar daha zayıftırlar. Çabuk paniğe kapılırlar, çabuk korkarlar. Mesela bir gök böyle gülüs aniden çatırasın gökler, şimdi çaksın, ürperler çabucak. Daha çabuk paniğe kapılırlar. Tabi genel budur. Her şeyin istisnası vardır. Erkeklerin dışa karşı, mesela vatanın korunmasında eskiden beri erkekler mutlaka en başta bunlardır. Ancak erkek de yetersiz kalırsa ondan sonra kadınlar da savaşta girebilirler. Ama bu genellemede eski çağdan uygulanan uygulama budur böylece. Vatanın korunmasında, ağır işlerde, külfetli işlerde, en zor koşullarda erkekler öndedirler erkekler. Neden? Allah'ın öyle yarattığı için. Hem duygusu açıdan, psikolojik açıdan erkekler daha güçlü, daha mukavemet olup karışıyor bunlar. Bunun için ailede erkeğin görevi nedir? Dış işlerinin bütün işleri Allah-u Teala erkeğe bunu yüklemiştir. Erkeğe bundan sorumludur, yükümlüdür. Dış işleri. İslam'a göre eğer bir evde su akmıyorsa, ki eskiden tabii evde çeşme yoktu. Bir evde su yoksa kadın gidip de çeşmeden su almaya dışarı mecbur değil İslam'a göre. Kadının görevi erkeği evin hepsini getirecek. Odunu işçileri almak erkeğin görevi. Evde su akmayan yerlerde dışarıdan suyu getirmek çarşıda, pınardan, çeşmeden erkeğin görevi. Her türlü gıda almak erkeğin görevidir. Kadın görevi nedir? Kadın ev hanımı olmasıdır. Ki kadın ancak o zaman annelik duygusunu daha güzel koruyabilir. Evlatlarına daha güzel yaklaşımla ilgilenebilir, onlarla ilgilenebilir. Ve eşinde de daha güzel geçinebilir. Ama bir kadın da dış işlerde fazla çalıştı mı? Bu ne yazık ki her yerde olan bir şeydir bu. Yani yakın bir zamana kadar bile her yıl olan bir meseledir. Bu en azından köylerimizde hanımlar da tarlada çalışıyorlar. Tabii günümüzde yine genç kızlarımız, hanımlarımız da tabii şehirde çalışıyorlar bunlar da. Hele evli olanların durumu gerçekten çok zor. Kadının evde çocuğu var. Kadın aklı çocuğunda tabii ki. Her ne kadar bırakacağı yakını olsa bile ya da bir bakıcı olsa bile, yani şöyle örnek vereyim, evde buzağısı olan bir inek bile çayra gittiği zamanlar, inek çayırda otarken isteksiz olur, inek çayırda otarken. İhlaslı olur inek. İnek hayvanken, onun evde, ahırda küçük buzağı varken, ineğin aklı, duyguları yavrusunda, buzağındadır. Hele akşam üzeri çoban inek evine getirirken, hangi ineğin evde buzağısı varsa onlar koşarcasına eve gelirler. Ve eve yaklaşınca önce bir de bağırla, seslenirler yavrularına, yavrum geliyorum diye. Tabi o anda buzağı da anne sesini duyar, o da anne çabuk anlamında, o da bağırmaya başlar. Bu duygusal, insanda olduğu gibi hayvanda da vardır böyle şey bu. Bu için bütün gün çalışan kadın, ister tarlada çalışsın, isterse bir büroda çalışsın kadın. Hele günümüzün koşullarında, kalabalık yerlerde, gürültülü yerlerde, bir de günümüzde bilgisayar başında ki kadının gözü yorulur, beyni yorulur, sinir sistemi yorulur kadının. Kadın, psikolojik kadın çöker kadına tabii. Kadın eve gelince şöyle bir hele kısa da bir yine kolay. Kadın eve gelince şöyle bir of diye üstündekini bir çıkarır, unutup yatmak ister. Ama eşi varsa, çocuğu varsa ne yapacak kadınca işte eve gelince? Bir şey hazırlaması tabii gerekiyor ya. Mutfağa girecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Erkeklerin de çoğu genellikle ev işine pek girişmezler. Hanımı da bütün gün çalıştığı halde her şeyi hazır ister. Önüne hazır sofra kurulmasını ister. Bu tabii nedir günümüzde? Kadınlar için gerçekten bir haksızlıktır böyle. Yani kadın haklarını ihlaldir bu aslında böyle bir şey. Günümüzde bazı kadınlar, hanımlar şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Yani kocasına ekonomik açıdan bağımlı olmamak gibi. Hatta pek çok anneler kızı bunun için okutmaya çalışıyorlar. Kızım okusun da eşine para salcıdan bağımlı olmasın diye. Allah-u Teala buyuruyor bize bu konuda, rızık konusunda Talak suresi ayet 7'de. Bismillahirrahmanirrahim. Leyunfik üvsaatim min saati. Leyunfik infak etsin. Bu yunfik müzekker emirdir gayb olarak. Allah Teala buyuruyor. Aile reisi olan erkek infak edecek. İnfak yani gereken nefakayı, rızkı temin edecek, harcımı yapacak. Zü si'atim min si'ati. Kimin gücü genişse, varlığı varsa o varlığıyla orantılı şekilde ev halkını geçindirecek. Bakın. Zengin bir insan, varlıklı bir kişi, geliri, aylığı iyi olan bir kişi, eğer biraz aşırı cimri olur da eşinden, çocuğundan sıkarsa Allah katında sorumlu oluyor. Demek ki kadın erkeğe bağımlı değil, alacaklı. Allah emrediyor burada, erkek evin geçimini sağlayacak. Allah bunu böyle emrediyor. Liyunfik budur işte böyle. Emri gayetleri bu. Aile reisine racidir. Allah buyuruyor. Erkek aile reisi ne yapacak? Evin geçimini sağlayacak. Buna mecburdu. Bundan sorumludur bu. Ne kadar? Zü se'atim min se'atih. Se'at geniş anlamına geliyor. Yani mal açısından, gelir yönünden, geliri iyi olan kişiler ne yapacaklar? Geliriyle orantılı şekilde evlerinin geçimini sağlayacaklar. Buna mecburlar. Yani bu durumda erkek evine bakmaya mecburdur, borçludur. Hanım ise burada alacaklıdır. Alacaklıdır. Yani burada kadın kesinlikle eşine mahkum değildir. Ona bağımlı değildir. Alacaklıdır çünkü hakkını alıyor burada kadıncağız. Peki bir aile reisinin durumu pek iyi değilse ne olacak? Geçim geliri azsa? Ayet-i Kerime devam ediyor. Ve men kudri aleyhi rızkuhu. Bir erkeğin de rızkı darlaşırsa, işi bozulur, geliri azalır, işte şu bu olursa, fel yunfik, o da infak edecek, mimma atahullah. Allah Teala verdiği kadar, o da o derecede evine, eşine, çoluk çocuğuna geçimini sağlayacak, infak edecek Mevlam buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre bir erkek geliri az olsun, çok olsun. Geliri ile orantılı bir şekilde eşini, çocuğunu bakmazsa, tabi daha mükellef olduğu ana babası onlara da bakmazsa ne oluyor? Allah katında sorumlu oluyor. Bazı erkekler var, geliri orta kararlıdır, şu budur örnek olarak. Fakat kendi şahsına, kendi kişiliğine çok para harcar. El açıktır. En pahalı sigaradan günde 2 paket tüketir. Ya Allah korusun, işte içki de içiyorsa kendisi bir de, ya kumara gidiyorsa, yani boşu boşuna para harcıyorsa, buna karşın evine bir şey lazım olunca, çoğu çocuğu hanımı şunu bunu isteyince, alam yok derse, gerçekten işi çok zor mahşerde, çok zor. Demek ki Allah Teala emrediyor bunlara. Her erkek kazancı ile, geliri ile orantılı şekilde ailesine bakmakla mükelleftir. Bir hadis okuyorum bu konu inşallah. Hadis Müslim, Sahih Müslim'de Bülü Aleyhisselam Hazretleri Eftale dinarin yunfiku rejülü, erkeğin infak ettiği en eftal dinar nedir? Dinar eskiden para birimi altın ve gümüştü. Altın paraya dinar denirdi, gümüş paraya da dirhem denirdi. Burada peygamberimize dinara buyuruyor. Eftal dinarin en eftal dinar. Yani para, para birimi lira. Yunfikur rejülü erkeğin infak ettiği, harcadığı en eftal para. Dinarın şu paradır ki yunfik ala iyalihi. Bakınız. Erkeğin harcadığı, harcama yaptığı en üstün eftal para nedir? Ala iyalihi, eşine, evine harcadığı para. Bu da böyle. Erkek parasıyla evine, tabi meşruiyet içerisinde haram olmayan bir şeyle evine ekmeğini aldı, peynirini aldı, sütünü aldı, etini aldı, sebzesini aldı. Demek ki bir erkek evine, çoluk çocuğuna, üstüne başına bir şey aldı. En yata harcama erkeğin Allah kadar budur. Allah için bundan razı olur. Sonra bu ne takip ediyor? Ve dinarün yunfikuhu ala dabbetihi fi sebilillah. İkincisi bir erkek Allah yolunda beslediği bir bineğine harcadığı masraf. Yani tabi eskiden at, deve olurdu Allah yolunda fisebilla çalışmak üzere. Demek ki bir erkek de bir at besliyorsa, bir deve besliyorsa ki onun üzerine binip Allah yolunda cihada gidiyor, İslam'ı tebliğe gidiyor, İslam'ı yaymaya çalışıyor onun üzerinde. Bu erkek de aile birimine harcadığı paradan sonra ikinci derece en üstün para atın harcadığı paradır. Tabii günümüzde at deve yok ama araba var günümüzde de. Demek günümüzde de bir erkek ailesine yaptığı masraftan sonra bir arabası olup da bu arabasıyla Allah yolunda cihada gidiyorsa, İslam'ı tebliğe gidiyorsa, İslam'ı yaymak için çalışıyorsa, bu kişinin de arabasını harcadığı paraları da Allah katında en üstün para bunlar da. Yani sevabı fazla para bunlar böyle. Arabasına koyduğu benzinin, mazotu, gazı, yağ, bakımı ne varsa bunların her birileri Allah katında çok büyük sevaba giriyor bunlar. Üçüncüsü burada, bu hadis-i şerifte ve dinarün yine bir dinar ki yünfükü ala esabi fi sebilillah. Fi sebilillah Allah yolunda çalıştığı arkadaşlarına yaptığı masraf. Mesela bir insanın akrabası olabilir, komşusu olabilir, iş arkadaşı olabilir. Onların seni davet edebilir. Hanım, erkek tabii. Onlara yaptığı harcama başka. Bir de Allah yolunda ortak çalışıyor yaptığı kişiler. Bunlar yaptığı masraf da Allah katında en üstün bir harcamadır. Sevabı daha fazladır. Demek ki ayet-i kerimeye göre, bu sahih hadis-i şeriflere göre kadın erkeğine karşı ekonomik olarak kesinlikle mahkum değildir. Mecbur değildir, bağlı değildir. Kadını alacaklıdır, haklıdır kadın. Allah kadına bu hakkı veriyor. Veriyor. Erkeğin görevi nedir? Evine bakmak erkeğin görevidir. Demek ki erkeğin kadıncı iyiyse, gelir iyiyse onun orantılı şekilde evine bakması gerekiyor. Durum daha darsa, daha doğru durumda evinin ihtiyaçları varken erkek kendi nefsine boş şeylere parası hesap ederse o zaman bu nedir? Kadının çocuğun aklına girmiş oluyor. Allah katında bundan sorumludur. Peki erkek aile reisi de kadın ya da evlatları bir babanın her emrine itaate mecburlar mı acaba? Hadis okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Buhari'de, Ebu Davud'da ve Nesai'de. Üst sahih kitaptan bu hadis-i şerif var. Buyur Aleyhisselam Hazretleri La ta'ate lihadin fi masiyetillah. Bakın şimdi. La ta'ate lihadin hiç kimseye itaat edilmez. Kimseye. Eş olsun, baba olsun, dede olsun, efendim başka bir amir olsun, kim olsa olsun böyle. Kim olsa olsun. Fî mâsidillâh, Allah'a isyan eden bir şeye kim olsa olsun itaat edilmez. Buyuruyor Resulullah. Demek ki kim olsa olsun yetkili, görevli, ister aile reisi baba olsun, ister anne olsun, ister başka yetkili bir görevli olsun. Eğer bir günahın işlenmesini emrediyorsa buna itaat yoktur diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. İnneme taatü fil ma'rufi. İtaat ancak ma'rufta olur. Nedir ma'ruf? Bilinen. Allah'ın emirlerinde itaat olur. Mesela bir erkek hanımına namaz kıl diyor. Kılmasın istiyor. Bu itaat burada hem Allah'ın emri hem tabii kocanın emri. İtaat burada gerekiyor. Çift emri gelişti bana böyle. Ama belki hanımına canım aç başını böyle istemiyorum derse itaat burada edilmiyor. Neden? Demek ki başını aç diyen kişi aile reisi de olsa, eşi olsun, babası olsun, yetkili göre kim olsa olsun burada Peygamberimizin emri, Allah'ın emri itaat bunlara edilmez buyuruyor. Mesela içki içmesini, eşine içki içen bir erkek evine geliyor, alıyor şeyi evine geliyor, hanımına hadi abi içelim, doldur onun bardağını, içeceksin bunu diyor. Yaz burada gerekmiyor bu dönemde. Ancak itaat demek ki Allah'ın emrettiği İslami doğrultuda itaat edilecek. Allah Teala burada bir de erkeklere yine şöyle buyuruyor. Nisa ayet 19'da ve aşirühünne bil ma'rufi Allah buyuruyor. Erkekler ve aşirû emir işte yaşayınız hünne kadınlarla bil ma'rufi ma'ruf şekilde. Erkek de aile reisiyim diye evinde kesinlikle baskı yapamaz, zulüm yapamaz, zorbalık yapamaz. Mevla bir onlarla güzel bir şekilde yaşayın, geçir Mevlam buyuruyor. Yani elden geldiği kadar tabii tatlı sözlerle, tatlı dillerle, güzel bir şekillerle ve ikna ederek anlatarak böyle elden geçirin buyuruyor böylece. Fakat tabii nedir bu? Erken buraya bir sorumluluğu başlayın burada. Erken şimdi burada sorumluluğa gelelim. Tabii hadis-i şeriflerle açız bu konuları. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Bunlara sahihayn deniyor. Yani iki sahih, en esas kitap, en doğru kitap. Güvenilir kitap anlamına geliyor. Okuyacağım hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, küllüküm râin, hepiniz râisiniz. Râi, gözetici, kollayıcı anlamına geliyor. Bir bundan Türkçemizde çoban da deriz. Arapça çoban derler. Mesela râil ganem, işte koyunları gözeten, koyun çobanı anlamına gelir. Peygamber böyle başlıyor. Küllüküm, hepiniz. Buradaki küm zamiri muhataptır, erkeklere muhataptır. Kadın olsa küllüküm ne olur? Kadınlara olsa, yani hepiniz çoğul olmuş oluyor. Burada küllüküm hepiniz erkeklere ait bir zamir. Peygamber buyuruyor. Küllüküm hepiniz. Yani bütün erkekler. Nesiniz? Ra'in, hepiniz de çobansınız. Yani gözetici, yönetici, koruyucu anlamına geliyor buradaki çobanlık. Ve küllüküm mesulün, hepiniz de mesulsünüz, sorumlusunuz. An ra'iyeti, güttü sürüsünden, eşinden, çoluk çocuğundan. Burada Peygamber bize Aleyhisselam Hazretleri erkeklere, Allah da bizlere şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız yani. Çoban deyince belki bazı kişiler için bir aşağılayıcı gibi algılamaya kalkışır bazıları. Belli muhtemelenler. Peygamber şu gibi Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz ne kadar peygamber gelmişse mutlaka her peygamber koyun çobanı yaptı buyurdu bak muhtemelen. Peygamber buyurdu böylece. Ne kadar peygamber gelmişse her peygamber koyun çobanını yaptı buyurdu. Sordu sahabeler Medine'de bu. Ya Resulallah sen yaptın mı koyun çobanlığını? Yaptım buyurdu. Amcam Ebu Talha'nın koyunlarını ben de güttüm buyuruyor derler. Yine bir örnek verelim çobanlıktan peygamberle ilgili olarak. Hazreti Musa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için bu. Bunu örnek veriyorum bunu. Musa Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Medine'ye gitti. Orada evlendi. Şuayb Aleyhisselam'ın kızı evlendi. Orada en aşağı 7 sene ya da 10 sene orada Musa Aleyhisselam koyun çobanlığı yaptı bak muhtemelenler. Yaptı böylece. Yine evliyaların piri olan Hazreti Veysel Karani, o da biliyorsunuz çobandır. Çobanların piridir. Acaba bunun ne hikmeti var acaba? Neden her peygambere bu koyun çobanı yaptı acaba? Neden acaba? Az veya fazla. Neden yaptı? Bir insan hangi hayvanlarla uğraşırsa onların özelliği insana da biraz sıçrar. İnsanı kapsar şeyde insana böylece. Bir koyunlar uysal hayvanlar böyle. Onları yönetmek, onları korumak ya mesela bir çoban. Çoban ne yapıyor? Önce çoban şuna bakıyor. Tabii kendi malına bakan böyle gerçekçi bir çoban. Ne yapıyor bir çoban? Önce acaba bunları hangi meraya bugün götüreyim ona bakar böylece. Filan yerin çayır otları daha güzeldir. Oraya götüreyim böyle. Önce hayvanların karınlarını daha iyi doyurmaları için önce en güzel yeri seçer. Bazen uzak da olsa biraz oraya gider. Önce hangi otlar daha güzeldir? Eğer bir yerde biraz zararlı otlar varsa, diken miken varsa oraya götürmez. Yani çalılara, dikenlere koyunların biliyorsunuz yünleri tutuştu mu böyle çeker kopar onları, dikenleri bunları. Ne yapar değil mi çoban? Sonra çoban ne yapar? Giderken bunları korur. Gittiği yerde bunları korur. Suyunca suya götürür, işlerir bunları böyle. Eğer koyun biri giderken yolda düşse, bir şey hasta olsa onunla ilgilenir. Onların sağlığıyla, alıcı otlaması ile içe su ilgilendiği gibi bir de onları düşmandan korur çobanlar. Yani çoban nerede bir tehlike varsa uyumaz. İcabında eskiden tabi oku, yayı yanında, günümüzde tüfeği yanında, çoban köpeği yanında, çoban bakar. Eğer bir yerde kurt muşu bilen varsa, yani çoban bakıyor ne yapıyor? Hayvanlarıyla ve tamam bütünleşiyor onlara böyle. Bir aile yuvası gibi onunla bütünleşiyor. Hem bir yöneticilik oradan kaynaklı muhtemelenler. Yani yönetme bunları. Onların sorumluluğu altına almak geliyor. Bunun için peygamberimiz böyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız erkekler. Hepiniz de güttüğünüz sürüden ondan sorumlusunuz. Hadisleri devam ediyor. El-İmam-ı Ra'in. İmam da Ra'in çobandır. İslam'da iki türlü imamet, imamlık vardır. Biri imameti kübra denir. En büyük imam, devletin başında olan kişiye de bu ünvan verilir İslam'da. En büyük imam denir ona. Bir de namazda cama önüne geçen imam. Onun da imameti sugra. Küçük imam anlamına geliyor. Böylece. Buradaki amaç nedir? İmam'da amaç burada. Maksat İmamet-i Kübra. El-İmam'ı devletin başında olan kişiler, Ra'in çobandırlar ve bunlar da Hüsnü Aleyhisselam, bunlar da güttüğü sürüsünden, halkından bunlar da sorumludurlar. Hazreti Ömer, biliyorsunuz, o da imamdı yani. Halifeydi, devletin başıydı. Biliyorsunuz, sabah namazında suikastı uğradı. Camide namaza başlamışken yaralandı, hastalandı, evine götürüldü. Öleceğini anladı. Öleceğini bildirdi kendisine de. Şöyle dedi. Keşke daha başlayan bir insan olsaydım da bu yükü omuzumu almasaydım. Eğer bir yerde dere üzerindeki köprüdeki bir ağaç kırılsa, oradaki geçen hayvanların ayağı boş yere düşüp kırılsa, Allah bunu bana soracak demişti muhtemelen. Yani demek ki bir imam da devletin başına bu görevi yüklenenler de bununla gerçekten sorumlulukları Allah katında büyüktür. Yani dünya ile bunların geçtiği sorumlulukları. Evet, dünyada bazı yere karşı belki sorumlu olabilir, dünya olabilirler böyle. Ama Allah sorumlulukları bunların da gerçekten çok ama çok büyük. Çok büyük. Bunların sevabı da büyük ama bundan sorum da büyük bunların böyle şey. Yani halkının refahı, yolların yapımı, her şey olduğu gibi bilhassa tabii böyle inanç yönünden de insanları eğitmeleri de gerekiyor bunların da. Verrecülü râin. Hadis devam ediyor. Ekyeti çobandır fi ehlihi. O da evinde çobandır. Vel mer'etü râyetün fi beyti zevciha. Ve Peygamber burada vel mer'etü kadın da râyetün, o da çobandır. Fi beyti zevciha, eşinin evinde. Kadın çobandır. Ve mesulün an rı'iyyetiha, o da el atarından burada sorumludur. Demek ki burada Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri kadını da bu göreve ortak koşuyor. Kadın da eşinin evinden, yani eşinin çocukları, tabii kadının çocukları bunlar, eve çocuk olabilir tabii. Demek ki kadın nedir? Kadın da eşinin evinden, dışarı değil. Evinden, o da Allah katında sorumludur. Çocukların tabii yetiştirilmesi, eğitimi, manevi eğitimi, geleceği istikbali. Günümüzde çocuğun istikbali, geleceği denince bazı kişi yalnız dünyasını anlıyorlar gelecek deyince. Tabii o da lazım. Eskiden beri çocuklara mutlaka bir şey öğretmiş çocuklara tabi. El sanatı olsun bir şey öğretmişler çocuklara tabi. Bir geçim için bir şey değil, lazım geliyor. Ancak çocuğun aslı nedir, geleceği istikbali ahiret alemi. Yani gerçekten bu konuda hepimiz çok zayıfız, gevşekiz çok böyle şey. Öncelikle yavrularımızın dünyadaki geleceğini düşünüyoruz. Rızık yazılmış. Rızık yazılmış. Rızık değişmiyor bence. Bir insan ilkokul mezununda olsun, isterse iki fakülteden de diploma alsın kişi, rızık yine değişmiyor. Nasıl değişmez canım? Efendim işte geliri şöyle böyle olabilir. Evinin konforu değişebilir. Eşyası değişebilir. Araması daha biraz kaliteli, konforu araması olabilir. Ama gıda yönünden öyle fakir aile vardır ki onların rızkı daha da boldur. Boldur böylece. Hem de onlar daha da yararlı şeylere yerler, daha da onların sıhhatli olurlar. Bak, öyle aile vardır. Evet, palaşı yemezler. Yani kol alamazlar mesela. Coca-Cola, şurum alamazlar bunlar böyle. Onları almazlar. Ne yaparlar bunlar? Bir inekleri varsa, inekleri varsa ne yaparlar? Yoğurtla aren yaparlar. Bak, sofraya. Aren yaparlar. Ama ayran nerede? Kolalar nerede? Gazı nerede? Gazozlar. Yani kolalar, bu gaz içecekler hep asitli bunlar. Hem bunların bir kısmı insana bağımlılık yapıyorlar. Bağımlılık yapıyorlar. Onu bırakamıyor tabii kişi. Sonra bunların asitleri ne yapıyor? Mide salgısına zarar veriyor bunlar. Mide düzenini çalışamıyor. Aslında Allah'ın kurduğu bir sindirim sistemi var. Allah'ın kulunun sindirim sistemi var. Ağızda başlıyor bu. Ağızda başlıyor. Diş. Bundan önce bir parçalıyor. Mekanik olarak bir parçalıyor. Sonra tükürük bezi salgı yapıyor. Tükürük bezi su değil ama ya. Ondan iyice kimyasal özellikler var Allah'ın kardeşi. Bunu kayganlaştırıyor. Proteinleri de böyle yalamış, ezmiyor. Bilhassa böyle karbonhidratları burada sindirmeye başlıyor böyle. Bunu kayganlaştırıyor. Boğana geçimini sağlıyor. Orada bir de salgı başlıyor. Salgı başlıyor. İşte bu gaz içecekler, kololar ne yapıyor bunlar? Mideki salgı önlüyor bunlar. Mideyi tahrip ediyor bunlar bu şekilde. Demek ki rızık ayrı mesele, servet ayrı mesele. Öyle fakir aileler vardır. Evet, evinde bir yoğurdu vardır, ayranı vardır. Bir de soğan çıkarır bahçesinden, taze soğan çıkarır. Şu anı tuza banar, onu yer. Ama doğal gıda alamadılar. Onun bütün bedensel organları da doğal olarak çalışırlar. Onlar tabii daha sıhhatli, sağlıklı olurlar bunlardan. Şimdi gelelim inşallah bir annenin, bir babanın ikisi de evlerinden sorumlu olduğuna göre. Tabii babanın sorumluluğu daha geniş kapsamlı. Yani babanın sorumluluğu eşini de kapsıyor. Ama kadın kocasının sorumluluğu değil. Tamam, bir kadın kocasını uyarır. Allah yolunu davet eder. Namaz kılmıyorsa kılmaz için buna yalvarır. Rica eder. Eline geleni yapar. Ama fazla baskı yapamaz bunlara böyle. Ondan sorumlu değil. Fakat erkek eşinden de sorumlu, çocuğun sorumlu böylece. Şimdi ne yapmaları gerekiyor bunların bu sorumlulukları? Ayet-i Kerime okuyorum önce inşallah. Taha Suresi ayet 132. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Allah bilir. Ve'mur emret, söyle, yaptır. Kime? Burada ve'mur, bu da emirdir. Buna emri hazır denir. Yani karşılıklı emirdir bu. Emret, emirdir. Erkek, müzekker emirdir bu. Kadın olsa ve'mri olurdu. Burada Mevlam buyuruyor, ve emir. Ey erkek aile reisi, emret. Kime? Ehleke ehline. Ehline. Yalnız aile karı kocadan ibaretse, tabi eşine. Yani çocuklar varsa çoluk çocuğuna dağılmış olurlar. Allah buyuruyor, eşine, çoğu çocuğuna emir, söyle, yaptır yani. Neyi? Bir salati, öncelikle namazı, namazı. Namazsız din olmaz, olmaz böylece. Yani namazsız, nedir namaz? Dinin direği, dinin direği. Dinin bütün hükümleri bir bedene benzetildiğinde namaz bu bedenin başı olmuş oluyor. Başları böyle. Bir baş koptu mu, bedeni hemen o anda öldü gitti muhtemelen. Bu beden ruhu aslında imandır. Tabi inançtır böylece. Yoksa biri baş dursa bile ama Allah korusun bir insanın inancı imanı yoksa o kişi nedir? Bir cesettir. Ölü gibidir. Böylece. İnancı var. İnancı var. Tamam, bedeni yaşıyor. Hayat var bedeninde. Ama namaz kılmazsa ne oluyor? Başı kopmuş gibi oluyor kişinin böyle. Bunun için din direği namazdır. Burada Allah-u Teala buyuruyor. Ve'mür ehleke bis salati, ehline, eşine, çocuğuna, çocuğuna, kızına, torununa namazı emret. Onlara namazı kıldır. Vastabir aleyha. Kendin de namaz kılmakta devam et sabırla. Efendim, işte yavrum sen bana bak, ben kılıyorum, sen kıl. Olmadı. Bak Mevlam buyuruyor, örnek ol, örnek Mevlam. Örnek Mevlam buyuruyor. vastabir aleyha, sen de namazında sabırla, özen namazına devam et, onlara örnek ol. İşte ailede önce namaz geliyor. Ne zaman çocuğun namaz kılmaya başlaması gerekiyor? Yani ne zaman bir ana babanın böyle sorumluluğu başlıyor evladından? Bu da hadis-i şerifle. Hadis-i şerifle ayet-i kerimelerin açıklama şehridir. Hadis-i şerif Ebu Davud'da. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, buru evladeküm, evlatlarınıza emediniz. Biz salatı namazı vehüm onlar ebnavi seb'i sinine 7 yaşındayken onlara namazı emediniz. Resulullah buyuruyor muhteremler. Demek ki erkek olsun, kız olsun, kişinin evlatları 7 yaşına geldiği zaman namaza bunların artık başlatılmaları ana babanın görevi oluyor, onların sorumluluğu oluyor. Çünkü hem ayet-i kerimede hem hadis-i şerifte bakınız. Allah da buyuruyor ayet-i kerimesinde ve ehleki bir sıraat evlam buyuruyor. Taha suresinde hadis-i şerif peygamberle buyuruyor. Evlatlarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namazı emrediniz, yani kıldırmaya başlayınız. Peki ama şu gidişine geldi. Nasıl namazı kılacak? Ne okuyacak? Ne yapacak? Bunları biliyor mu? Demek ki 7 yaştan önce bunların öğretilmesi, yani altyapının hazırlanması gerekiyor muhtemelen. Temel daha kazılmamış, harfiyat yapılmamış, hemen örmez duvar, çatıya mı yapılmaz ki? Yapılmaz bunlar bence. Önce altyapıya bakınız. Peygamberimizin böyle buyuruyor. 7 yaştan gelince emmediniz. Demek ki 7 yaştan önce kişi evlatına, evlatlarına gereken bilgiyi vermesi gerekiyor bence. Daha çocuğun daha dili çıkarken çocuğun önce çocuğa Allah dedirtmek muhtemelinde. Yani buna çok özen gösterilir bana. Çocukta genelde işte anne, işte baba filan deyince insanın hoşuna gidebilir. Anne, anne, baba demesi gidebilir. Ama öncelikle ne gerekiyor? Yavruya Allah bilir. Artık çocuk konuşma yeteneğine kavuşmak üzere çocuk gelince almamı kucağına, sağ kulağına yavaşça böyle Allah, Allah, Allah böylece çocuğun o körpe, dimağını, beyni programına önce bunu oraya yerleştirmek gerekiyor bu derler. Çocuk yavaş artık böyle başlayınca diri çıkmaya, o zaman hadi yavrum söyle bakayım, hadi oğlum bakalım, Allah de bakayım, Allah, Allah de, al kuyana sev. Allah demek böylece. Ondan sonra tamamen bunu belirten sonra kelime-i tevhid. Al kucağına yavrunu. Hadi yavrum bakalım, beraber söyleyelim bakalım. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Sonra şöyle bir şey verirken, işte biberon olsun, maması olsun, bir şey verirken çocuğa ne gerekiyor? Bir de içmeyi yap önce besmele-i şerifi. Yavrum, de bakayım yavrum. Besmele-i şerife bakalım o yavrum da. Besmele söyletmeli, eline vermeli böylece. Özellikle çocuğa böyle çocuğun sildi bir şey verilirken, bak çocuğum, bak sana bunu getirdim. Vereceğim ama besmele dersen vereceğim. De bakayım besmeleyi. Çünkü bunu sevmem o derler. Bu şekilde alıştırmalı. Sağ elle yemeği alıştırmalı çocuklara. Hep böyle güzel ahlaka alıştırmalı. Sonra anne, baba evde namaz kılarken çocuğa da küçük bir secade, yani sermeli, sen burada kıl yavrum diye bu şekilde. Tabi o düzenli kılmaz o. Yatar, kalkar, gezer, konuşur ama o da o yolda alışsın. Alışsın. Ondan sonra tabi çocuğa işte Rabbi Esir, Sübhaneke, Fatih-i Şerife, İhlas gibi böyle kısa sureler, ettiyatı, sabah şerife bunu öğretiyor çocuğa. Yani çocuk girişten geldiği zaman abdest almasını bilmeli, namaz nasıl kılınır çocuk bunu bilmeli, okuyacak çocuk bilmeli. Artık çocuk girişten geldiği zamanlar almalı çocuk karşısına, bak yavrum, elhamdülillah bak, yavrum sen 7 yaşına girdin artık, 7 yaşına geldin yavrum. Bak Allah'ın emri var, Resul'ün emri var, namaza artık başlaman gerekiyor yavrum. Artık namazı hep kıl inşallah diye. Çocuğu insan yanına almalı. Bununla beraber namaz alıştırmalı çocuğu. Nereye kadar? 10 yaşına gelinceye kadar, bakın 3 yıl. 10 yaşına gelinceye kadar çocuğa bağırmadan, çocuğu azarlamadan, dövmeden çocuğu böyle tatlılıkla namazı alıştırmak dönemi bu. 7 yaşından 10 yaşına kadar. Düzenli namaz alıştırmak bu. 7 yaştan önce düzensiz. Yatsın kalsın. Yürü kimi görsün bunları. 7 yaştan sonra artık düzenli şekilde namaz kılmak. Yani namaz artık yarın konuşulmaz. İşte sağa sola bakılmaz. Yani namazın kuralları öğretilerek uygulamaya çalışılır. 10 yaşına kadar çocuk dövülmez, azarlanmaz, bağırılmaz. Bazı kılmadığı zaman da görmemezliğe gelmek gibi çocuğa. 10 yaşına gelince buradaki hüküm, kural değişiyor. Görev değişiyor daha doğrusu. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, وَدْرِبُهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَ اَشْرِينَ. 10 yaşına gelince, 10 yaşına geldikten sonra da şu kadar namaz kılmazlarsa, inatlaşma olsa, bir inatlaşma, bir direniş olsa, kılmamakta ısrarlı çocuk, o zaman Peygamber buyuruyor, onlara vurun biraz. Kim bunu söylüyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bak muhtemelenler. Yani Peygamberimizin çocuğunuza vurun demesi Peygamber'e kolay bir şey değil. Peygamberimiz insan en merhametli Peygamber. Çocuklar aşırı seven Peygamber. Torunlarını, evlatlarını aşırı seven Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ki Peygamberimizin kimseye böyle bir şama vurdu, tokat vurdu, görülmemiş, duyulmamış. Öyleyken bakınız Peygamber burada 10 yaşına gelince kılmazlarsa hafifçe vurun. Nedir bu? Bir zorlama biraz böylece. Zeci bir tedir böyle. Zorlama böyle. Peki zorlamak diye bir şey olur mu yani? Böyle bir şey, insanla hür özgür değil mi? Eğer zorlama, korkutma olmasa dünyada yaşanmaz muhtemelenler. Bir toplum, tam anlaşık olur toplum. Bir toplumda bazı zorlayıcı müeyyide olmazsa, günümüzde en çok uygulanan trafik kuralı alalımımıza. Eğer yazılan trafik kurallarında uygulamasında bir zorunluluk olmasa, bir ceza müeyyidesi olmasa ne olur? Uygulamaz ki bunlar. Uygulamaz bunlar muhtemelenler. Mesela kırbaçta geçirilmez. Yasaktır. Eğer bir araba sürücüsü kırbaçta geçtiği zaman da ona hiçbir ceza gelmeyecek olsa, böyle bir cezai bir müeyyide olmasa ne olur? Yani benim görüşüm %90'ı orada durmazlar muhtemelen. Yani kırmızı yandığı halde sürücülerin %90'ı durmaz. Niye duruyor ben? Yani bir efelik tasarlar. Bunlar böyle durmazlar bunlar. Demek ki bakın bir trafik kuralında bile kuralı uygulaması neye bağlar? Bazı cezai müeyyidelere bağlar. Mesela bazı suçların cezası para cezasıdır. Öyle suçlar var, bir de bunun cezaevi de var bunlara böyle. 3 ay, 5 ay, 10 ay neyse ceza var bu şekilde. Demek ki bazı uygulama kuralların mutlaka bir cezai müeyyide gerektiriyor. Bunun içindir bu. Aslında o sürücünün bu yararına muhtemelen. Öyle olsa kargaşa olur. Kırmızı ışık, yeşil yanmış, kime ne? Karma karışık olur. Trafik durur. Tıkanır trafik böyle. Oradan oradan gir, trafik durur. Koca komi oluşturur böyle. Konular bağırmaya başlarlar. İş acilen vardır. Birbirine bağırma, kavga, mavga. Anarşik olur işte muhtemelen bakın. Yani gerçekten hele büyük şehirlerde belli başlı kavşaklarda böyle bir trafik kuralının bir cezai meyidesi olmasa çok kişi orada durmazlar. Kırmızıya geçerler. Öbürü benim hakkımda, senin hakkın der. Karmaşa olur, kargaşa olur. Trafik durur, konvara büyürler. Ve sonuçta kavgaya demiştir. Kavus olur muhtemelen bu şekilde böylece. Demek ki mutlaka her kuralın uygulamasında karşılan bir ceza meyidi lazım. Şimdi burada da yavrum namaz kıl. Yalnız bu söz yeterli olsa kılmasa ne olacak? Ne yapayım ben kıl dedim. Bak olmadı. Demek ki 10 yaşına kadar 3 ile 7 yaşında 10 yaşına kadar tatlılıkla güzel sözlerle alıştırma dönemi bu çocuğa. Namazı düzenli kılması için. 10 yaşına geldi. Kılmasını alır. Vadribuhum. Darp. Ne kadar vurulacak bu? Sopa yasak. Bak daha. Elle olacak böyle. Elle de böyle kalın yüzük müzik olmayacak elle böyle. Demir şey olmayacak elle böylece. Çıplak el olacak böylece. Yüzüne vurmayacak. Başına vurmayacak. Kaba yerine en çok 3 sefer olacak böyle. Bunda sınır var ama böylece. Efendim ben kızım şöyle tekme tokat sopayla girişirim. Yok yok yok. Yok. Allah bu izin vermiyor. Vermiyor. Nedir bu? Şu oyuncağın geldiği halde ya namaz kılmazsa sırf bir korkutucu, bir cezai müeyyide. Korku mutlaka lazım muhteremler. Mesela çocuk evden çıkarken, okula giderken sabahtan buna anneciye tembih eder. Eğer çocuk tabii serviste gitmiyorsa, aman yavrum bak. Karşı geçerken aman dikkat et yavrum bak, arabalar çarpmasın. Yoksa bana sakat kalırsın. Nedir bu? Korku. Eğer çocuk araba bana çarpar da ölürüm ya sakat kalırım korkusunu çocuğu taşımasa çocuk hem yola fırlar muhtemelen. Ama çocuk ne yapar değil mi? Ama araba bana çarpmasın işte sakat kalırım diye bir korkutucu bir şey gerekiyor bence. Bunun için demek ki çocuk 10 yaşına gelince bunlar da tabii böyle yüzüne vurulmamak koşuluyla başına vurulmaz. Beyin sarsılır muhteremler. Kaba yerlerine çıplak elle en çok 3 sefer böyle. Yani bunlar acıtmaktan ziyade bir korkutuculuk böyle. Yani kılmasan işte böyle derken tabii sevmeme, ona karşı bir gücenintili durum olma, istinada yapmama almama gibi böyle bazı yan uygulamalarla şu namaza böyle alışmasını sağlamak. Tabii şunu da şey yapalım muhteremler. Çocuk namaz kılarsa hem anne babası bundan sevap alacaklar hem de çocuğun sevabı burada toplanıyor. Hele çocuk gidiş namaza başlarsa ne olur? Biliyorsunuz erkek olsun kız olsun erginlik çağına kadar ona günah yazılmıyor onlara. Sol tarafı işlemiyor onların böyle. Nasıl ana karnında akciğer çalışmıyor ana karnında. Solunum yapmıyor akciğer ana karnında. Akciğer var ana karnında. Gelişiyor ama solunum yapmıyor. Ne zaman solunum yapıyor akciğer? Çocuk doğdu, başı çıktı mı dışa çıktı mı akciğer solma yavaşça başlıyor. Bunun gibi çocuk da küçükken büyüyüş ana kadar sol defterde günah yazılmıyor. Yazılmıyor böyle. Büyüyüş kadar. Ne mutlu bir çocuk küçük yaşında yani çocuk ergenlikte öncelik namaza başlarsa okuma başlasa ne oluyor? Elhamdülillah ama sağ taraf çalışıyor. Nasıl çocuğun kalbi çalışıyor ana karnında? Dolaşım sistemi çalışıyor. Çocuğun sağ taraf çalışıyor. Yani sevabı yazılıyor. Böylece. Yazılıyor. Çocuk bülüğ çağına geldiği zamanlar günahı sıfır Ama elhamdülillah sevapları kimleri kaç milyarlar sevabı açıyorum ben. Birikmiş oluyor böylece. Yani çünkü ilerisi için bu nedir bu? Mahşerde sevabın çok ölmesi için de elhamdülillah ne güzel bir uygulama bakın böylece. Yani insanın, çocuğun geleceği buraya bağlı. Hadis-i şerif devam ediyor. Ve ferruku beynehüm fil mevlaci'i. Ve çocuklarınız onun içine geldiği zaman da yataklarını ayırınız. Demek ki çocuk da onun içine gelince mutlaka yatakla ayrılması gerekiyor. Hatta ikisi de kız da olsa, erkek de olsa bunların tek yatakta yatmamaları gerekiyor. Ayrılması gerekiyor muhtemelen. Bakınız. Tabi en iyi eğitici, insanın yapısını en iyi bilen peygamberimiz muhteremler. Yani bugün daha tıp insanı çözememiştir. İnsanın esrar çözülememiştir. Beyin daha yarım kalmıştır. Hastaların çoğunda teşhis konamamıştır. Sevgi de bulunamamıştır. Bence. İnsanı en iyi bilen Resulullah Allah'ın peygamberimizdir. Bakın burada peygamberimize bu emri bu. Nedir? Çocuklarınız 10 yaşına gelince yataklarını ayırınız. İki kız çocuğu, ikisi de kız. Ya tek yatak yastığında, yorgan altında, ısınırlar kışında. Hayır, ayrılmadı. İkisi erkek. 10 yaşına gelmiş veya biri gelmiş. Ayrı takım. Neden? Bir çocuk erkek kız olsun, 10 yaşına geldiği zamanlar henüz de aklı gelişmez fazla muhtemelen. Muhakeme gücü. Yani sonuç ne olur böyle suçumuşu anlama gücü çocuğun böyle gelişmez. Çocuğun idraki gelişmez ama çocukta cinsellik isteği belirmeye başlar. 10 yaşına gelende. Erkek olsun, kız olsun bunlar da bir cinselli duygusu gelişir. O anda akıl tam gelişmediği için muhakeme gücü gelişmediği için yani affedersiniz hayvansal bir cinsel istek gibi de olan çocukların istekleri böyle şey. Yani kız da iki kızı yatarlarken tabii gece daha biraz ince giyilir yarı çıplak yatacağı bunda yazında bunların derbine dokununca bunlarda cinsel duygulanan bir dürtükleme erkeğe karşı hele kız erkek böyle bir odada olduğum bunlar konuşurken şunu yapar derken bunlar aklı gelişmediği için böyle. Bu kardeşliğin ne anlama geldiği bilmedikleri için. Bunlardaki muhakeme gücü eksik olduğu için bunlarda Allah korusun bunlarda bir cinsellik aralarında yani daha doğrusu cinsel sapılık başlayabilir muhtemelen böylece. Hatta bir ana baba yeni ilişkin böyle erkek de kızını da evde yalnız bırakmaması da gerekiyor bunlara. Bunlar çok korumak gerekiyor bunların. Bundan sakınma gerekiyor. İlk çağlarında yani cinselli duyguları gelişmiş ama akıl daha gelişmemiştir daha. Daha akımında kavrayamamıştır bunu. İyi kötüyü, çirkini, güzeli fark edemezler bunlar. Sakınma gerekiyor bakınız. İşte demek ki ailesinin görevleri Peygamberimizin buyurduğu gibi herkes bir çoban. Herkes güttüğü sürüsünden aile yuvasından sorumlu. Herkes aile sorumlu. Eğer bir aile reisi olarak baba önce başlıkta böyle şey. Evini İslami yaşantı doğrultusunda yönetmeye kalkışmazsa baş baş kalırsa bir kadın da, kadınların da görüştüğü kişiler de önemli burada. Çok çocuk yönünden muhteremler. Kadınlar tabii çocuklarını götürüle yanlarında ya da evlere misafir gelir zamanlar çocuklar yanlarında olurlar. Eğer kadınlar sürekli böyle hep boş şeyler, kötü şeyler konuşurlarsa çocukların da tabii bunları duya duya beyinlerinde ve şuralarda yerleşir bunlar. Hele çocukların da cinsel uyanma dönemin başladığı bir çağda ise, o anda böyle cinsellikler, hele gayrimeşru ilişkiler konuşulursa, bu çok zararlıdır böyle. Sonra her ana babanın görevi bir de çocuğun sağlığını korumak muhteremler. Nasıl ki bir çoban hayvanların sağlığıyla ilgilenir, bir yerim yaralandı, ayağımı kırıldı, çocuk hayvan hasta mı oldu, icabında o var, eline geleni yapar. Genelde çobanlar bu işi bayağı ehli bilirler bunlar bunu böylece. Yani hayvan bile sağlığını korumak, zararlı bitki yedirmemek onlara. Ana babanın görevi de çocuğun da sağlığını korumak. Bu da ne başlar? Günümüzde sigara denen o fitne bela muhteremler. Bir duman var, duman böyle. Sigara böyle şey. Hele bir kadının hamile döneminde, kadın hamile, gebe kadın, hamile kadın böyle şey. Karnındaki yavrusu kadından gelen kanla hücre oluşuyor. Yani düşünme gerekiyor o böyle. O anne adayı aldığı gıdadan olan kan. Tabii sigaradaki nikotin de hemen kana karışıyor. Nikotin. En pis bir zehirdir böylece. Bu ne oluyor? Nikotin de kadının kanına karışıyor. Annenin kan dolaşımı yolu ile çocuğun göbeğinde çocuğun kanına geçiyor. Ve çocuğun hücreleri o kandan oluşuyor. Demek ki bir kadın hamileyken sigara içerse zavallı o yavru, zavallı yavru nikotinle besleniyor, nikotinle kanla besleniyor. Onun hücreleri nikotin oluşuyor bunlar böylece. Çocuk dünyaya geldiği zaman da hele kışın kapı odalarda anne fosfor sigara içer. Hele misafirlere geldi mi gelen kadınlar sigara içiyorlarsa hepsi ağzına birer sigara. O zavallı yavru yattığı yerde kardeşi. Yattığı yerde zavallı yavru. Tabii emekliyorsa, yürüyorsa bile o zavallı yavrunun o körpe organları, solunum sistemi, akciğeri, kanı odaya siniyor tabii dumana, sigara çıkan dumanlar odanın içini kapsıyorlar kardeşi. Kapsıyorlar. Çocuk ne yapıyor? Çocuk böyle havaya solurken zavallı yavru oksijenden çok o sigara dumanı nikotini alıyor muhtemelen. Alıyor kardeşi. Nedir bu? İşte bu da evladın hakkı muhtemelen. Yani bir ana, bir baba böyle içiyorlarsa Allah korusun evlatlarının tedrici katili hemenler. Yani bir öldürmüyorlar ama hastalığa götüren bir sebep. Böyle. Tedricen bütün bir şey getirir bunlar. İşte bir ana baba da sigaradan kaçınmalı muhtemelen. Bugün bütün dünya tıbben bütün dünyada tek bir otoriter sigara yaralı demiyor. Yani dünyada böyle. Halbuki İslam'a göre iki tane uzman hekim. İslam'a göre iki tane uzman hekim bu zararı derse onu yemek mekruh haram oluyor İslam'a göre böyle. İki hekim derse böyle şey. Halbuki sigaraya gelince bütün dünya tıp otoriteleri baktırırlar. Bütün dünya tıp otoriteleri ne yapıyorlar? İttifakla böyle. Aynı görüşte, görüş birliğiyle ne diyorlar? Sigara sağlığa zararlı, hatta öldürücü özelliği var sigaran diyorlar. Bunun için ana babanın görevi bu da sigaradan kaşınmak. Kendi içmiyorsa da eve gelenleri de elden geldiği kadar çocuğun yanında sigara içirmemek bunlar derler. Tabii daha çok görevler var bunların görevleri de vardır. Bugün bu kadar anlatabildik. İnşallah Allah Teala bizlere yavrumuzu sevmeyi nasip eylesin ve yavrularımızın dünyada sağlığını korumak, sıhhatini korumak, ona tehlikeden korumak, rızkını temin etmek olduğu gibi bir de onların geleceğini korumak. Geleceği muhtemelen. Yani onları cehennem ateşinden koruyup cennete götürmek. Bu konu ayet-i kerime var biliyorsunuz. Şimdi ayet-i kerimeye girmeyeceğim. Uzamasın diye konu muhteremler. Mevlam buyuruyor. Kendinizi, eşlerinizi, çoluk çocuğunuzu ateşten de koruyun Mevlam buyuruyor muhteremler. Unutmayın bunu inşallah. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.